anazungumza kuhusiana masala ya istitaa, uwezo. Mtume anasema ya ma'ashara shabab man istataa minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj. Ili kongamano la vijana mwenye uwezo miongoni mwenu nyinyi wa albaa, basi na aoe, kwa sababu ndoa inampelekea kuhifadhi macho yake na kuhifadhi utupu wake. Alistitaa inakusudiwa istitaa fil jimaa, kufanya jimaa, kadhalika istitaa katika kubeba majukumu ya kumlisha na kumvisha na kumweka katika sehemu anayo. Kwa hiyo mtu awe na uwezo nayo hayo yote, awe na sehemu ya kumweka, kadhalika awe na uwezo wa kumlisha na awe na uwezo wa kumvisha na pia kumpa haki yake ya kimwili. Hayo ni mambo ambayo yanakusudiwa bila umumi, japo kuna wengine wanasema hili ndio linaingia zaidi, wengine wanasema hili, lakini hayo masharti ya ndoa. An tut'imaha idha ta'imta, an taksuha idha taksaita. Hayo ni mambo ya wajibu. Anasema baba mzazi kaenda kumkosea mtoto wake, lakini mtoto wa kiume hakuridhika na mke alokosewa na mzazi wake. Je, mtoto huyu wa kiume achukue hatua gani? Mwanamume hajaridhika na mzazi mke alokosewa na mzee wake. Kama hajaridhika mwanamume, basi amweleze mzee asioe mtu ambaye hajaridhika. Kama mwanamume hajaridhika, basi aoe, atafute mwanamke mwingine, azungumze vizuri na wazee. Kwa hiyo aridha ni kitu cha msingi sana. Mtume amekataza kuozeshwa binti katika hali hiyo. Question, jua la Kiingereza nikuanishashtuka, hukumu ya zina ya siku 40 ni ipi? Je, mwanamke una haki ya kuchagua mwanamume wa kuolewa naye na ukilazimishwa, je ndoa inasihi? Zina ni haram na katika madhambi makubwa. Kana sema al-Imam Ahmad ni a'zamu dhambi ba'da ash-shirku billah, ni dhambi kubwa baada ya kumshirikisha Allah azza wa jalla, na katika madhambi yenye kuangamiza, katika madhambi ambayo yenye kuangamiza. Na hii ni fahisha ambayo nasalullah assalama, yani mtu akikopesha deni lake analikuwa hapa duniani, akikopesha azina dainu in aqradtaha, ikikopesha bas manzana yuzna bihi walau bijidarihi, kama zilivyokuja katika abiyati. Kwa hiyo ni dhambi. Ama hii siku 40 msikumbuke na kusudia kitu gani? Je, mwanamke una haki ya kuchagua au ana haki ya kuchagua mwanamume wa kuolewa naye ukalazimishwa, je ndoa inasihi? Leo wanawake wanachokosea ambacho katika jamii yetu mfano kinachotokea ni mwanamke kwenda na mchumba nyumbani kamtambulisha. Hili jambo lipo katika njia sawa na katika desturi zetu ambazo tuko nazo. Mwanamume ndiyo ambaye atakayemuona mwanamke na akaenda kwao. Sio kwamba wewe mwanamke utoke na mtu uende naye. Hilo ndio jambo lililoleta matatizo baina wanawake na wazee wao. Lakini haifai mwanamke kulazimishwa. Haifai mwanamke kulazimishwa katika ndoa, isipokuwa akiwa mdogo. Akiwa mdogo, yani pale haizingatiwi idhini yake. Na huyo anaenda kukosa kwa baba yake moja kwa moja, kama Mtume alivyofanya kwa Aisha radhiallahu anha. Haijatakiwa idhni yake Aisha, Mtume ndio kukosa moja kwa moja akiwa mdogo. Ama akiwa ni bikr, tustadhan, anatakiwa ruksa, anatakiwa idhni, kwa sababu tayari aqila, rashida na mfano hayo. Kwa hiyo haifai ki Uislamu mwanamke kulazimishwa, na ndio maana panatajwa nimekuozesha kwa idhni yangu na kwa ridhaa yake. Kwa maana kama hajaridhia mwanamke, ndoa hiyo inakuwa haiko katika hali ya usawa. Kinachotokea, wanawake wengine wanaona haya kulitaja hilo. Kwa hiyo mwambie mama, mimi sijamridhia, ndoa hiyo mimi sikubali. Bas, jambo linaenda katika usawa wake. Kama yeye, kama kuna mtu nimempenda lakini yeye hajaridhika na mimi, yeye nichukue hatua gani ili ni msahau. Mbona mnacheka wazee? Eh? Alafu kaandika jina huyu chini, simsomi jina lake hajaandika. Anasema kama kuna mtu nimempenda. Sasa huyo mnakumbuka ile kisa nilichokitaja cha Mughith na Barira, si ndio? Hii mda mwingine atokezea kwamba wewe unampenda mtu lakini yeye hakupendi, halafu anapopenda yeye mwenyewe pia hapendi, ndio mtihani unapokuwa. Basi msahau yule mtu, amini kwamba riziki yako itakuja mbele, usihudhunike kile kilichokupita. Fahamu kwamba kuna mbadali, Allah atakupa mbora zaidi kuliko huo, na mtoe katika akili. Lakini nilichosema kwamba watu wasiweke uchumba usiokuwa wa dini wa muda mrefu huu. Wewe unaona kwamba mwenzako anakupenda kumbe hakupendi, ndio baadaye unaja kuathirika. Kwa hiyo dada yangu, kama ushamjua hakupishwi dada huyo, kaka huyo, lakini kama la wanawake ni sana, ukishajua kwamba fulani hakupendi, basi achana naye, si ndio? Yeye kuna watu wanasema wewe unasema wa nini, kuna watu wanasema atampata nini, si ndio? Kuna mtu wewe roho yake ni wewe, hujui tu. Kwa hiyo achana naye, maisha yanaenda. Akitokea mwanamume anakutaka na ukamkataa, na ikawa anakupa vizawadi ili kukulazimisha ili umkubali, lakini kwa bahati nzuri unaolewa na mwanamume mwingine nje hapo, anasema mwanamume mwingine, je, hapo unapata dhambi? Yaani anakusudia zile hongo za watu walizozibeba, si ndio? Sasa rafiki yangu, humtaki, humtaki mtu wa watu, unapokea vizawadi vyake vya nini? Yeye anaamini kwamba vizawadi vile vitakulainisha lainisha, lakini wewe msimamo wako mkali. Sasa wewe funga mlango wa zawadi, usimtie hasara, manake umemuumiza katika moyo, unamuumiza mpaka katika pesa, inakuwa mtihani. Je, kuongea au kuchati na boyfriend, hapa kaandika wako, lakini nasema wake, ni dhambi? Dhambi. Kuongea au kuchati na boyfriend wake ni dhambi? Ndiyo, ni dhambi, hairuhusiki, si sawa. Je, kuwa na boyfriend ni sahihi? Da. Sio sahihi. Allah. Ni wanafunzi wa vyuo vikuu, mna tabu kweli nyinyi. Boyfriend yao anauliza kwa na boyfriend sahihi au si sahihi? Hili si swali, naona maelezo marefu kweli. Je, mwanamke ambaye yuko katika ndoa lakini anapata mateso makubwa kwa mumewe, na hali ya kuwa mumewe hamsaidii na hamshughulikii kwa chochote kile, kinachombakisha kwa mumewe ni kwa ajili ya kuwahurumia watoto wake kwa sababu mume si mshughulikiaji, je, mwanamke huyu ana hukumu gani katika sheria ikiwa atatoka kwa ajili ya kutafuta mahitaji ya wanawe bila ya kupewa ruhusa na mumewe, hali ya kuwa mume hali yake ni hiyo? Hii haifai mwanamke kutoka bila ruhusa ya mumewe. Ikiwa yeye ataweza kuvumilia katika ndoa hiyo bila kuingia katika machafu, basi abaki. Kama alivyosema Umar radhiallahu anhu alipojua na mtu ambaye alikuwa anasema hampendi ahli yake, au kumbuki kama hampendi mume wake, akamwambia, kwani nyumba zote zinajengwa kwa mapenzi na nyumba nyingine kwa kutazama maslahi mengine? Kwa hiyo kuna watu wengine wanaishi katika ndoa, ana uwezo wa kuvumilia, basi aishi. Ama yeye anamchukia, hawezi kuvumilia wala kumpa haki yake, hapo atafute njia na awe mwazi katika hili. Kwa hiyo katika hali hii anaweza wa kubaki, basi heri. Hawezi kubaki katika sura hiyo, nachomwambia asitoke nje bila ruhusa ya kisheria. ili atoke mwanamke lazima apate idhni ya mume wake. Kwa hiyo muombe ruhusa katika hilo. La pili, vipi kuhusu kuweka uchumba kwa miaka mitatu au miwili kisheria? Inakubalika na umetoa taarifa kwa huyo mwanamke? Anapeka nambari za simu hapa. Nisijui hizi nambari za simu zinahusu nini. Kuweka uchumba katika Uislamu, uchumba sio muda mrefu. Yaani bora mtu aoe kisha akasubiria. Naweza kaoa alafu mambo yakaja kufanyika baada ya muda, hakuna tabu katika hilo. Lakini kuweka uchumba wa kukaa muda mrefu, na muda mwingine unakuta kuna mafasi au kuna mahdhurati yanapatikana, watu wanakaa faragha, wanatembea, wanakwenda, muda mwingine watu wanaja kumaliza mpaka kufanya mambo yasiyo stahiki, baada ya mtu anasamehe mpaka mahali au kwamba mtu mwenyewe yuko hivi. Ah, basi nasikia mtu atakuwa kishao sehemu nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mafasi haya. Kwa hiyo uchumba upo na una taratibu zake na miongozo yake, lakini isiwe ni muda mrefu mno, isiwe ni muda mrefu mno. Na kama hakuna haja ya kurefusha, basi jambo linamalizika katika haraka wake. Fursa adhimu ya mwanamke ukiipata, inafaa mwanamke kujidhihirisha kwa mume au kwa mwanamke kujidhihirisha kwa mwanamume, akamwambia mimi nakutaka, njoo nipose katika misingi ya kisheria. Sikapenda wewe. Sasa vipi? Wanataka kupa Kiingereza wanasema, upana tai shingoni na poda usoni, yani wewe unateketea hivi hivi. La takunika shami, usiwe kama mshumaa. Unaumulikia watu mwenyewe na unateketea. Kwa hiyo mtu ambaye amependa akawa anahisi huyo atanisaidia, atanifaa, jambo paliko wazi. Atumie adabu tu na lugha nzuri. Sasa kumwandikia au kumwambia au kumtuma mtu kumfikishia kwamba fulani nampenda kwa sababu ya dini yake, naomba aje kunioa, wallahi ni heri. Na wala mwanamke usisite katika hilo, uwe wa pili, uwe wa tatu, hata kama wa nne. Si sheria inaruhusu undaraja inspiris, hakuna cha pekee yako mjini hapa, wote wana watu wao, na share na wenzako tu, mambo yanaenda. Naam shekhi. Kwa hiyo shekhi unasema kwamba mtu akizini katika hali ya kulipa deni la mtu mwingine apate dhambi? Hamna. Yani ukiambiwa deni, manake Allah anamsalitisha mtu kuja kulifanya kwako wewe, kama vile ambao ulimfanyia mtu, hutokezea qadar na watu wako wa karibu wakafanyia. Lakini zote ni dhambi, zote ni dhambi. Mfano umemdhulumu mtu, si ndio? Akatokea mwingine akakudhulumu, haina maana alikudhulumu mara pili kwamba ipo katika usawa. Yeye mwenyewe pia anapata dhambi na yeye adhulumiwa. Kwa hiyo itakuwa malipo ni hayo hayo. Umeelewa? Akisharejea kwa Allah, basi Allah anafuta dhambi zake duniani, na muda mwingine anamuonjesha adhabu kama kile alichokifanya. Lakini Allah anasamehe, man taba wa amila salihan fa inna Allah yatubu ila Allah mataba, au kama qala Allah fa inna yatubu ila Allah mataba. Je, ni haki kumdanganya mwanamke kama unampenda kutokana na usumbufu wake? Yaani mwanamke anakusumbua, si ndio? Ukaona hapa basi nimpake, wasemaje, nimpake mafuta kwenye mgongo wa chupa, si ndio? Unapata dhambi ya kusema uongo, unapata dhambi ya kusema uongo. Haifai kumdanganya mwanamke unampenda kukwepa usumbufu wake. Yaani unajua ni hivi, muda mwingine mwanzo inakuwa mtu ampendi mtu, lakini ukifunguka mlango wa mawasiliano na ukaribu, huenda watu wakapendana. Sasa ukitokea ugomvi mdogo baina yao, huwa inarejea ile asili ya mtu wa mwanzo. Halafu watu ambao hawaishi katika njia ya usahihi, sheitani anayajenga mapenzi kuwa makubwa, unashangaa mpaka unajuza, huyu ilikuwaje nikampenda? Peni mfano, inawezekana mtu ana mkewe mzuri ndani, ana mambo mazuri ndani, akatafuta mfanyakazi huko Masai, saka mleta ndani, yule mmasai atakuwa mzuri namna shetani anavyolitengeza lile jambo. Kwa hiyo hapa panajengeka sura ya haram, mara nyingi inawapendezesha watu hali ya kuwa wale watu wanakuwa si wazuri. Unanielewa? Yaani muda mwingine huku kupendana vioni inakuwa kama vile kupendana na mtu siku ya sikukuu. Watu wote sikukuu wanakuwa wazuri, humjui mbaya. Subiri muone anachota maji wewe kwa jirani, utamkimbia mwenyewe. Sivyo? Ndio kwa hali. Kwa hiyo kwanza nasaha kwa mwanamke kinyang'anizi. Mwanamke ukishamjua hakupendi, nazungumza mapenzi ya kisheria jamani, basi achana naye, tafuta riziki yako kwingine. Hajaumbwa huyu kwako wewe tu, umeumbwa wengi wapo. Kwani iko peke yake? Kabla yake si ulikuwa humjui? Basi atakuja wengine. Na Allah katika sifa yake innahu huwa yubtiu wa yu'id, Allah analisha jambo na kulirejesha. Sio kwa sababu hata mimi ndio huyu, hakuna mwingine. Usharogwa wewe, sio mzima. Na mwanamume, na mwanamume pia, mwanamke ushakuwa humpendi, usimtese, funga milango ya shetani, kuwa naye mbali. Sawa? Na ikiwa utaweza mueleze ukweli, kwa bwana mimi naona utajisumbua. Utajisumbua, mimi si mapigo yangu wala si mapigo yako. Kwa hiyo tuliache jambo hili, nende katika njia nyingine. Je, nasihi kwa mwanamke kuweka makubaliano, hapa kaandika kabla, lakini nasoma kabla ya ndoa, kuwa ati mwanaume akioa mke wa pili aachane naye, halafu mwanamme akaoa baada ya kuwa pamoja na mwanamke wa mwanzo, je, ana hukumu gani huyo mwanamke wa mwanzo kudai taraka lakini talaka kwa mumewe? Melewa ha? Yani hii inaitwa ashurutu fi nikah, watu wanaikiana masharti katika ndoa. Wa kullu sharti lazim lil aqidi fil bai'i fil nikahi wal bai'i wal maqasid, sivyo? Haya, almuhimu yani haitakikani sharti hili liwepo kwa mwanamke, kwa sababu jambo la ndoa, kuoa mke zaidi ya mmoja ni jambo la sheria katika Uislamu. Kwa hiyo usimbani mwanamke katika mumeo katika sura hiyo. Lakini kuna kauli za wanavyuoni, ikiwa mwanamke ateka sharti hilo, wengine wanasema ni wajibu kutekeleza, wengine wanasema si wajibu, lakini hakuna haja watu kuwekeana masharti hayo. Yaani kifupi, hakuna haja kuwekeana masharti hayo. Hiyo ndio nasaha za ujumla. Sasa kama hii ishatokezea, basi mwanamke astahimili, kwa sababu hajafanya jambo la maasi, astahimili kwa kauli hiyo. Nini maana ya mapenzi? Yaani utajuaje kama ushapenda? Mambo ya kesho, kuna watu wanafanya mtihani na muda umeenda sana. Kwa hiyo namwomba Allah atulipe kheri, awafanyie wepesi katika masomo yenu, awajalie kheri, muishi katika maisha mazuri. Miaka ya nyuma hapa alikuwa naomba dua, miaka ya nyuma nilokuja, mimi nakuja sana hapa alhamdulillah, nilikuwa naomba dua hapa. Zile dua kifika sehemu inakuwa watu hawaitiki. Dua yenyewe ilikuwa hivi, nikiomba wale ambao wapo katika uchumba usiokuwa kisheria, Allah waachane au Allah wajalie wafeli katika masomo yao. Basi dua hiyo ikifika watu hawaitikia mimi. Eh? Bibi niombe. Eh? Omba. Kwa hiyo watu wajitahidi waishi katika maisha ya dini na maisha ya khairi, na Allah afanye wepesi. Na mkisikia mihadhara kama hii, kuna haja watu kujitahidi kuhudhuria. Mhadhara siku moja, siku mbili, haukufelishi masomo yako. Watu wanakusikiliza magarida, mchezo, wanauza masiasa, kukaa kwa ajili ya Allah saa moja na saa mawili haifaridiki tu, bali na kuzidisha ukarimu na kujua mambo mengi katika akhera yako. Ili swali hili la huyo wanaotaka kujua mapenzi silijibu. Kuna vitu vingine havielezeki. Ukiuliza nini maana ya maji, mwambie subiri, ukipata kiu utayajua maji. Sasa huyu huyo aje kupenda, anaonekana aje kupendwa huyo. Huyo akishapenda atajua, aje kusema ustazi kanaambia kweli bwana. Mapenzi yaelezeki, nini maana mapenzi? Haelezeki mapenzi, kwa sababu kuanza kuelezea mapenzi ni kupunguza ile maana ya mapenzi. Sawa? Mapenzi ya mzito al-hubbu, maana yake ndio al-hubbu tu. Hiyo hiyo kupenda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.